أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجث الأفديت فلندريم وتنبتم بر الله سبحانه وتعالى Zotin tonë falenderojmë për e ti falë dhe udhëzime kërkojmë, dërsa salavat dhe selamat për shëndetit më të begata, mi pejgamberin tonë të dashur Muhammedin, alaihi salatu vesselam, shokove të ti, familjes të ti dhe çdo muslimani i cili e ndjek rrugën e ti më të mira dhe në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëzhgues, do të vazhdojmë në ciklin e tefsirit, ku jemi nga fundi i surës El-Baqara. Sot do të marim me lejen e Zotit të bareke u teala, ajetin 264 të kësaj sureje. Roneve në ka ngel dheri në fund të përfundimit të surës edhe 5 faqe të plota. Pra, kjo sure e begat e Zotit të bareke vë teala, o surja ma e gjatë në Kur'an, surja El-Baqara, e cila numron 286 ajete. 286 ajete, ne jemi të ajetit 264. Me lejnë Allahu të bare kjo e tala, dhe ti marim me këto ajetë që nga kanë gjelë, pasat dhe të vazhdojmë me lejnë e Zotit Subhanehu e Teala në surët e tjera. Kjo surët, ndërrua vezër, është i tërë shëriati. Andaj, kush do në me mësu, fejnë Allahu Subhanehu e Teala, me të gjitha hëllësit e veta, kush do në me njofë ligjin e Zotit Gjellë Gjellalu, le të studion surën El-Baqara, nga se nuk ka në surën El-Baqara diçka e cila e le të mangët fotografin e tërsisë fesë Allahut Subhanehu ve Teala. Pjesa e cila vazhdon në surën El-Baqara pas debatit të Ibrahimit alayhi salatu vesselam mbi çështjen e ringjalljes është çështja e parave dhe të hollave, pra pasurisë. Zoti jon te bareke ve teala e ka madhruar çështjen e pasurisë shumë, nga se pasuria e ndëruar vezër është mjeti me të cilin mbirmbahet jeta e njeriu. Andaj çështja e pasurisë është ajo e cila e ka bërë një gjunah të madh kur ajo keq përdoret në raport, dhe ajo është kamata. Pra kamata, dhe zërket e dim sa o gjunah i madh, por kamata nëse e merë dhe e zbërthen, qka i bje keq përdorim i pasurisë. Keq përdorim i pasurisë në dhënje dhe marje. Sikur mos të kishte vlerë pasuria tek shëriati Allahu Gjellë Gjellalu, zdo të ishte kamata gjunah i madh, nuk do të ishte zulum. Po për shkak se pasuria o domosdoshmëri e jetës, e kushdo që merë në përkam domosdoshmërit e jetës e njëriut, Allahu Gjellë Gjellalu qfar? Allahu Gjellu Ala e vendosë në peshorën e zulumit. Njëtë është vëzër edhe me të drejtët e Allahu të bareke vë tjala. Ajo me e madhe që ka ardhë në hakin e Allahu, cilë është shirku. Dërsa me e randa në hakin e robëve, cilë ka ardhë vrasja. Vrasja e pa e jo e drejt për drejt, e cila zbohet drejt për drejt me armë, është kamata. Andaj nuk ka mallkime dhe kërcënime në Kur'an më shumë se sa për shirkun, e cila e drejta e Zotit Gjellë Gjellalu, pastaj për vrasjen, e cila e drejt për drejt, dhe kamata. Për çfarë arsye, vëllezër? Nga se cënohet baza e jetës. Cënohet baza e jetës. Sigur që e përmend, vëllezër, se sot i këtë globi ka problem me kamatën. Dhe si rezultat i kamatës, kanë problem me jetën. Vetë krizat, vetë problemet, vetë telashet që i ka bota, krejta kthehen te kamata. Dhe kitë këto inflacione, krejtë të gjërat të satë, s'kanë mundësi njëzit me regulue, o shkaku i kamatës. Andaj Allahu te bare kjo vëtërës, si të shohim, do të bjerë në Kur'an, në surën El-Baqara, jem hakullahu rriba. Kudo që ka kamatë, Allahu shkatron. Kudo që ka kamatë, Allahu i ahum bereqetit. Dhe kjo vëzër, e dukshme në jetët e njerëzve. Kush është e përcjellë me Musa, vëzër? E morëm ajetin 261, 262, 263 nga surja El-Baqara. Ajeti që vjen 264 është i lidhë me ajetët 3 paraprake. Pra janë një tematik e cila këtë baje me sadakajën në rrugt Allahu Gjellë Gjellalu, qka është sadakaja dhe si duhet të ruhet sadakaja nga prishjet e mundshme. Pra sadakaja, vëzër, nuk është vetëm me dhanë, por duhet edhe me erujtë. Për me e dhanë, duhet më plëcu kushtet e cila fitimin nga halal dhe dhënja në rrugt Allahu Gjellë Gjellalu. Andaj tha Allahu Gjellë Vala, methalul ledhina ju nfiku në emualahum fi sebilillah. Shembulli atyre të cilët parët e veta, kanë thënë djetarët, parët e veta të halalit. Do më dhe nëse njani vjedh parë dhe jep sadaka, a o sadaka jo, ka thënë për nga mberi jonë sallallahu aleyhi sallem, Allahu është i mirë dhe vesh të mirë ati pranën. Pra nuk mund është ti me parët huj me dhënë sadaka, duhet me qenë parja jotja. Argument, kanë thënë djetarët, është fjallë Allahu gjilluara, emualehum, kanë thënë parët e veta, anë njëra prej kushteve në tregti, përshitje dhe blerë, cila avëzër, është pronësia. Andaj për nga mëri jonë sallallahu alaihi sallam i ka ndalu një numër të matë të tregtish, të cilat thot Imam Shafiu dhe Ibn Qayyim al-Juzeyni në librin e tij I'lamul Waqi'in, të gjitha i përfshin këtë të llojet e ndalesave të tregtisë, i përfshin mos prona, si janë prona vet. Apo andaj prona është halali, pas e ka thon fi sebilillah, në rrugt Allahu xhelle xhelal, dhe shpjeguam se çfarë bën në rrugt Allahu xhelle Gjellë Gjellale. Pasaj ka përsërit në ajetin 262, e ledhine ju fikune e muale hum fi se bilillah. Ata sëtë parë të vetë a japin rrugt Allahu Gjellë Gjellale. Që do më dhanë se me dhanë rrugt Allahu nuk e let, nuk është e let. Andaj njëri ju ka mundësia jep parën për mu duk dhe i vjen let, nga se i kthejet në këtë dunja. Për kur i thuhet për rrugt Allahu Gjellale dhe kur i ledzon kushtet, i ranohë. Andaj ti e gjeni njëri, gjenë motiv me dhanë parë nëse i dele emni. Nëse si dele emni nuk e gjenë motivin, madje e urrejnë. Nëse i dhuni njëri ta ka mundësi me madhani ndihim për një njëri, asë se një ti e asaj zdo me të njoft, apo zdojna me të lanë të të njofe, e shepëse nuk jep. Nëse i dhue një diçka e cila duket, kanë me të falëndëru, kanë me të ngjizu, kanë me të publiku, e gjenë njëri thot nuk ka problem, unë jam i zëti kësaj e kështu me radhë. Pra dhe zër, kushtet që i ka vendosë Allahu Gjellë Gjellë për sa ta ka, janë të rana, nuk mbahën pos me di kushtet rana. Cilat e në ato? Ato që ka tha Allahu Gjellë Gjellë, kelle dhi jun fi kumale huri e në nasi vëra ju minu billahi vëli umil akhir. I ka vendosë Allahu di kushtet imanit, të cilat vesh me këto funksionon sa ta kaja. Cilat e në ato? Besimin Allahun dhe ditën e logaris. Po e lëvize njërën për këture dijave, apo e mangësove, e gjenë njeriu nuk ka vullnet me dhënë sadaka. Do më thonë se besimin Allah edhe besimin ahiret është i vogël, është i mangët, nuk ka fuqi të madhe, ti e gjenë njeri zdo me dhënë sadaka me këto kushte. Dërsa nëse e këto di kushte, Allah do të përmene që shumë për njerëzve japin pare, po s'jam për Allah. Surja El Bakara 264, kush është e përcjellë me Musaf. Thotë Allahu Gjellë Gjellalu, eudhu billahi minë shëtanër rëgjim, ja e juhel ledhina amenu, la të botilu sadakatikum bil menni, wal edhe, kelle dhijun fiku ma lahuri a an nasi, wala ju minu billahi wal jomil akhir, fa mathaluhu ke mathali safuanin, alejhi turabun, fa asabahu abilun, fa tarakahu salda, la jakdiruna ala shejim mimma kasabu, wallahu la jahdi al qawmal kafirin. Thotë Allahu Gjellë Gjellalu në këtë ajet, o ju të sëtë keni besuar, dhe vëzër e kemi përmenjë shpesht e ajetet, se kur vjene në Kur'an, ja e juhel ledhine amenu, ka thënë Abdullah ibn Mes'udi, radiallahu anë, shoki për nga mëri tonë, sallallahu aleyhi sallem, ka thënë, kur të dëgjosh këtë thirje, ja e juhel ledhine amenu, fa asghi se maak, ja pja veshin komplet, pse, ka thënë se ose një urdhër vjen për Zotit dush me zbatu, ose një ndales dush munal, e ti kur do me zbatu një diqka, e këshirë mirë që ka thonë, kur me bo, qysh me bo, nësa e do me bo, e kështu më ratë, dhe kur të ndalojë, që ka ndalu? Thotë Allahu Gjellë Gjellalu, o ju të cëtë keni besuar, Allahu në bafë për atërë që kena besuë, la tu pëtilu sadakatikum, mos i bëni batil sadakate juve. Batil, dhe zër, vjen në Kur'an me dy mana. Batil vjen me dy mana. Që da më dhanë batil? Batale. Batale do më dhanë diçka e cila është e kotë. I ka dy mana. Manaja parë, kuptimi parë është diçka që ka se egziston. Ado i thonë që shka thonë me nga meri jonë s.a.s. Fjala me e mire poetit është fjala lebidit, i cili ka thonë gjithë shka përveç Allahut të batil. Pra gjithë shka përveç Allahut nuk egziston, veç Allahut egziston, dhe ajë që ka donë Allahut me egzistu. Pra nuk mundet dikush mi dhanë egzistencë dikujna përveç Allahut subhanehu ve teala, nëse don me kuvejtin e vetë. Kjo është kuptimi parë, batil se egziston. Dhe kuptimi i dytë, batil ekziston, s'ka vlerë. Kanë thënë dietarët, kjo e dyta përfundon te e para. Pra ka mundsi ekziston për momentin. Për shembull, rrena. Rrena është batil, se nuk ekziston. Por ka disa batile, si shirku, si kufri, si gjunaat, ato këtë batil janë. Ama ato ekzistojnë. Fundin e kanë mos ekzistencë. Çfarë do të thonë fundin e kanë mos ekzistencë? Rrena, shka se ekziston, kur s'mundet me dalë vërtet. Sa so e vërtet. Gjunaj, sa do me e ba, ajo një ditë nalët. Ondë në një anë akhirat, nalën gjenem, shirku nalën gjenem, kritë të nalën, e vërtet a vazhdojnë. Do më banë, batili ka dimana, një ashka se egziston, dy që egziston për momentin. Kjo për momentin, mundë më konë periude shkurt e gjatë, përfundon në mos egzistencë. Thotë Allahu Gjellë Gjellalu, oju të cëtë këni besuar, sadakate juve, mos i bani batil. Qalë më do mos i bani batil? Mos i qoni huq. Mos i qoni me një ven ku humbën ato. E si humbën do të tregoj Allahu te bareke ve teala. Këtu ka thënë sadakatikum, sadakate juve. Dhe kjo dhe zërë është argument kundër atyre që kanë thënë prej gjebrive se njeriu s'ka vullnet. S'ka vullnet të lirë. Kanë thënë djetarët, sadakatikum do më thënë sadakate juve që i bëni me vullnet të lirë nga zgjedhja ju, ajo me imponim. Thëtë Allahu gjellohara, bilmeni vel edhe. Mos i prishni sadakat, mos i qoni mbatil, sadakate juve bilmeni vel edhe. Me të përmendur, apo me mundim. Që do më thonë dhe zërë me të përmendur? Me të përmendur do më thonë, kur ti i thue, që shka thonë Sufjanë Thauri, elem u atik, thema shekërt. Të kam dhanë, së më kjesë më ke ditë. Apo, a nuk jam të dhanë që ka që vjetë, që më zëngini, i nimon një fukarajës, edhe ja përmend. Thot, ka zoju njerëzve kush nimon tyje. Edhe kjo dhe zërë është përmendje. Apo, kjo është përmendje. Edhe mundim që është, mundim është me e fut më borç, mas i e keni mu. Mundim është, i keni mu e, edhe tash li për ti, për ati me takthije. Li për ati me takthije. I thu, për shembull, i thu e, a nuk jam unaj që të ka një mu, po. As jam unë të ti. Meritor që ti me ma kry këta këta prej punve. Pse? Por shkak se ti, i e a i cili ke morë një prej meje. Kjo është edhe. Andaj të dija dhe zë pikture gjërave, e prishin sadakaja. E prishin sadakaja. Dhe vini re, këtu sadakaja o vendosë. E ka dhani zëngini, e ka dhani ishka e ka dhani, dhe e ka morë fukaraja. Tani ka mundësimi i virusi. Thëtë Allahu Gjellë Gjellalu, si ka mundësimi u prisë të kaja, bilmeni wal edhe, me të përmendur dhe me mundim. Thëtë Allahu Gjellë Gjellalu, kelledhi jun fiku male huri e nës, si kur aj i cili. Pra tani Allahu e sil një shembul, e kemi mërë këtë shembul dhe zënë Ramazan, e kemi përmend, shembul dhe zënë Kur'an, janë shumë interesant. Shembulli i zot ta sjell një vepër e cila bëhet me dorë, bëhet me gjuhë, e cila ka ngjashmëri në univers në gjërat materiale. Këtë shembull Kur'anor, vetë çka ka në Kur'an, synojnë, mi mor veprat që ekzistojnë nga njerëzit me ngjashmëri me veprat fizike. Pse ngjason Kur'ani me gjërat fizike? Për shembull, kthejmi në Kur'an me herë, dhezër. Filim surës Bekara. Filimi surës Bekara, filon me shembul. Methalu hum ke methalil ledhi stau kadenara. Shembuli i tyre, munafika vërë, si kur shembuli i ati cilë e ka ndez një zjarë. Pse shembuli, shembuli, pse e gjejmë Kur'an shumë ka shembul, dhezër? Për shkak se ne fizikat i njohim. Pra kur kush nuk mundu me thanë, këtë zjarën nuk e njohë, në qa o zjarën. Apo ujin, nuk e njohë qka ujin. Apo marimanga, nuk e di qka o marimanga. Apo mizë, nuk e di unë qka o mizë. Apo Allahu gjithë si ka sjellë shumë prej shembujve, sikur për shembull që ka prue shembullin e ati i cili është pabesimtar, si ndodhë, për shembull sikur rënja e shpendit i cili hadë nga një shpend tjetër dhe bije në tokë. Apo, kitë këtë shembull e zëna i dina, këta i di edhe muslimani dhe jo muslimani. Tani, shembullin që ka sjellë Allahu gjithë i gjelalu, donë me nëjë, përfituru neve, si dukët një njëri që li jep pare, ama sfiton hiq. Për me aparafruhe, Allah e silë një shemë, qëta e di po, që shto puna jote. Pra e mera qka e dim, për me e kuptua qka se dim, kjo metoda Kur'anore. Dhe Kur'ani dhe zemani mele. Kemi përmejnë fjallën i përkajim e gjëzijës, Kur'ani nuk të asilë prej largë, por vjen nga të. Për qemu, Kur'ani nuk e bjen një gjëzijës, kush dime dëshifru shpëton. Kush të në dëshifron në shkon zarmë, jo? Jo është e ra. Për qemu, Kur'ani nuk i ka formulat e biologjisë, astë kimisë, astë matematikës. Ma djenë Kur'an dhe zërë, ma djenë Kur'an edhe gjërat të cilat janë shumë të rëndësishme, kanë ardhë me shembuj dhe kanë ardhë në formatin më të lehtë. Qysh, për shembull, nëse e merr trashëgiminë, nuk ka ardhë për shembull, ju merrni për shembull operacione matematikore të rënda, jo, për çfarë arsye, vëllazër? Sepse njerëzit duhen shpejt me enda. Apo, andaj ka thënë për shembull, li dhekeri mithlu hadhi el unthayn. Ka thënë djalit i takojnë hisja sa di çika. Shkurt. Pse? Për shkak se Kur'ani vëzër e respekton, e merë në konsiderat farë, limitin e jetës e njëriut. Na jetën e këtë limitume. Me bati me masirë për periferi, unë e ka mundësia marrëvesh, për e marrëvesh më vonë. Ska vaktë më. Andaj Kur'ani i qasët seneve drejt për drejt. Por shemë Allahu Gjellalu, zhë sa në thotë, bëje mini herë. Pse banë mini herë? Po nuk e banë mini herë, ka pasoja. Ti ka mundësia marrëvesh, tu i pas 70 vjetë, pos një mirë mësani. E ti dhu, mduket jam të e morë vesh, ama jam të shku ka ahireti, s'ka vakt. Andaj Kurani më shonë drejt për drejt. Pse drejt për drejt? Me e përdor dëgjusi vaktin e vetë. Apo, andaj ka do një përkajim e gjëzije, shembul i kësaj është, si kur shembul i gjuhetarëve. Do sta dalin me gjujt. Edhe ka një objekt, por shembul objekti është kafsha. Apo, a ke pati njerë gjuhetari, nëse nuk bojmë gjuhetia, ato shka bojnë e din. A ke pati, a i gjuhetari, për shembull, ka ndalë dosta bashkë. Apo zërë ka ndalë një familje, baba me djalin, janë të gjujtë. Edhe e shojnë për shembull kafshën, lepur, kaprol, qëfar të qofë. A i thotë për shembull baba djalit, nëse atë u kalu kaproli, ama kaproli e kolë dimit i ka kalon shpetë. A i thotë për shembull këshire djalien, mere ka dale, shi gjetën, e ke vnu mirë po. E, qëtasht, a i të po që drunin që atje? Mas dy drunave, kana e majt. Maje pak si në djath. Qka, kur ta moreve është ki, 70 kaprol ka nga përci e ka në hip. Pse? O, ma shpejt, andaj përshimu të gjëtarë shka thonjë. Apo, el gazel, el gazel. A i vishto, dreni, dreni. Qa dreni? U krit, gjuje. Ku a fjalla gjuje? O, tja si të ditë që i du të me gjujta. Për shka ke artu? Andaj kur anë dhe zër, i përdor gjërat shpejt. Për shfar i përdor shpejt. Shumë, disa prejnë thonjë, kjo shumë e thjesht, unë jam intelektual, du me ma sill pak. Po, na pedim tash të shka pesillin, qka bojnë, apo? Apo, si të bojnë, dalin, veç analizojnë këtë e këtë. E morin një rast, qka do që ndodhe? Një njëre ka ndru këmishën, për shemë në Texas. Emision 4-5 sahat. I thirë një 4-5 charlatana, edhe diskuto, hajde, kure ka hej ky, qysh du të muaj, ka e djata, ka e majta. O dhe zërë, që këto tale, nuk janë aty shpi këto. Do për diti, shka ta qelë televizorin, dhu, ajde tash. Por shemull, ato e diskutojnë. Kjo e pëndodhe pash për shemull e me futbalin, apo? Me gjithë se nuk jemi për me e kritiku si futbal, si loj, mi po kjo vëzër ka mund që i mërë shpesh ekstremitete. Ekstremitete. Nuk o dash e bash në gjatë me e gjujt, pak mandaj du dash me e gjujt. Shka më interesonë, Allah, unë ka me dekës mira me atë punë. Jeta në shumë majestajtë, së më mirë me palavra. Mirë po, pse këto analiza, vëzër? Sepse këta nuk jetojnë me përputhje me limitin e jetës. Të nuk e kanë realisht brenga khiretin. Një njëri që i dhe ka brenga khiretin, punon me limitin e Abdullah ibn Omerit, radiallahu an, i cili thonte, limiti e ma kur qonan sabat dhe në aksham. Që ka jo limit? Si të azo akshami, limiti tjetër jemi a sabaj. Mes kësaj funksionojnë. A gjithë pa disa njërës tëtë? E, po mas 35 vjetëve, po shemu ku ta baj këtë punë. O, Allah, shetë të volve 35 vjetë. A disa janë 35 vjetë. 35 vjetë ka mundësi, vinë 7 një pa të të si shetë, të si e këto iqë. Shikove zë Kur'ani, shpejt, la të pëtilu sadakatikum, mos i shkatroni sadakate juve. E por shemë, a ka mujtë me thanë, që shumë prish po gjenë e jo? Ka që shta gjenë e në tash? E ja, Allah ka si në shembu. A në dhe zë shembuli, është gjëja më e shpejt në arritin e perceptimeve. Gjëja. Ma e shpejt si kur e ki por, kur i dhu dikuj. Që kjo anë si që kjo, nisoj. Minjëherë e kupton. Andaj Kur'an dhe zë ka përdor këtë metod. Metoda Kur'an dhe Shejkhul Islam ibn Tejmije, është balafaqu me filozofat në këtë objekt dhe kanë pas shumë luftra akademike. A është ma i mirë shembul e definicioni? A është ma i mirë për shembul? Filozofa thonë, a është ma mirë dikujt mi ka dhu se 2 plus 2 bojnë 4 në përmjet formuleve matematikore? Apo është ma mirë mi morë 2 mola edhe 2 tjera mi thonë, qëto 2-ja edhe qëto 2-ja? Sa për duken? 4. Ska teorime anë zirë 5. Filozofa të kanë jo, lej molat. Shekhe Lusam dhe mi e thotë, po edhe ju me molla e kini kuptu. E ju, se më s'kini linju të e ditë këtë mesele. Jo e ke pa 2 dhe 2, 4, edhe 2, 6. Andaj, Kur'ani e përdorë metodën e prekshme, pëse limiti është i shkurt. Limiti është i shkurt. Kjo është shembulli. Qfar shembulli ka sejtë Allahu për prishtën e sadakave? Dë gjoje. Thetë Allahu Gjellë Gjellalu. Kelledhi jun fiku male huri e en nasi, vëla ju minu billahi, vëla ju min akhir. Si shembulli ati i cili, i e parë të veta, i e parë të veta, që do më dhe zërë ka fitu, i e parë të veta. Ri e en nas. Dhe shikonë dhe zërë, ne kemë përmen, nuk ka zgjatje, as shtrëngim, as zbutje, as shkronë të trash, as shkronë të në holë, në Kur'an, vetë se vjen me mana. Kush e lexon në Kur'anin, e gjenë atje, në Kur'an, e kije një zgjatëse. E kije një zgjatëse matë gatë është ka egziston. Dhe kjo kur lexohet në Kur'an, dhe zërë, lexohet për shemull, kelledhi jun fiku malehu, ri e en nasi. Zgjatët dhe rinjashtë. Për qëfar zgjatët, dhe zërë? Për aspektet të gjvidit, dihet për shka zgjatët. Apo, mirë për në aspektin manave, pëse zgjatët, dhe zërë? Se kjo e ka lip famën. Pra kjo si kur ju ka thirë, i ka thirë njerëzit, o ju njerëzit, këshirë shka bona, dhash pare sadaka, dhash ndihma, unë jam bujari, unë jam fisniku, unë jam i gjymerti. Thotë Allahu Gjellë Gjellalu, si shembulli ati cili e parët e veta, për të parë nga ana njerëzve, që njerëz të ashojnë. Wala ju minu billahi wal yawmil akhir. E kjo as Allahu të as ditës fundi nuk i beson. Nuk e ban për Allah, as për logarin ditën e kiametit. Thotë Allahu Gjellu Ala. E si bje kjo botën e praktikës, fe me theluhu, ke me theli Safuanin, alejhi turab. E shembulli i këti njerit të fundit, që je pare jo për Allah, është sikur shembulli i një gurit madhë, Safuan. Kanë dhënë dietarë, Safuan është edhe shumës, edhe njejës. Safuan, Safua, edini, Safua, Safa, edhe Marua, gur. Safuan është gur shkamb i madhë, apo gur i vogël, apo i madhë, por me kusht me qenë i lëmuar, i lëmusht. Dhe më nuk kanë ta vrima, por që e modhë në gjanë mërmeri. S'kanë ta vrima. Si nëse hi një piesë e lotë që të s'ka kuim, mejtët jashtë, edhe ujë mejtët jashtë. Kjo është Safuan. Thëtë Allahu Gjellë Gjellalu. Keme thëli Safuanin Alehi Turab. Si në gjanë sadakaja kur prishët, është si kur shemulli kështu, fizik. është një guri madhi lëmusht. Alehi Turab. Në ta o mush me pluhën. Në pluhën. Pluhur i vlezër është që kjo sadakaja këti njerit. Sadakaja e këti njerit. Guri o zemra këti, e prisht. Guri. Nuk jap ki për Allah, as për akhirat, por jap për qefet e veta. Guri, për mi ka pluhën. Thotë Allahu Gjellë Gjellalu. Fë asabe huabilun. Edhe vjen një shi i madh. Termi më i madh për përdorimin e shijet të vrullë shumë është huabil. Shembulli që ka marrë më andej, 265, wa mathalu alladhina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah, ka ardh wabil edhe tal. Doan arab dhe zër, arab për çdo shi kanë emën. Kur bie pika, kur bie pak më shumë se pika, kur bie normal po nuk është i vrullshëm, nuk ka që të bandam, edhe kur bie shumë po ta merr shpirin me veti, edhe kur bie shumë edhe të ngren. E wabil ku vëzër, wabil kanë thënë dietarët, është shiu më i rrëmbyshëm çka bie, çka i thon shtrëngat kur e merr me veti. Apo kur merr me veti diçka. Thot Allahu Jelle Jelalu, shembulli i këtij është sikur shembulli një guri mbi ta ko pluhur. Fa asabahu wabil, vjen një shi i vrrullshëm. Një shi shumë i fuqishëm. Fa tarakahu salda. Dhe e lën kët shkamb salda. Salda vëzë çfarë do të thon? Ha? E lën të zbuluar. Salt është kur njeri i qedh flokt edhe nuk len as një kime në ta. Kjo është salt. Aba, salit. Do më dhanë, nuk ka në ta, nuk ka në ta diqka për mu prek. Qishu ka në shkambi, limusht, e kam lu pluri. Kur e ke prek, tu ka duk pak si kur ma i fërkuar, ma i vrasht. Kur i karak i shi, s'ka la në ta as një kokër pluri. Thatë Allahu Gjellë Gjellalu, lajk diru në ala shi imi ma kesebu. Që kështu japin pare, këta nuk kanë mundësi mi këthi të bëma të veta. Pra, investimin e vetë së në këthen. Ska mundësi me fitu për kësaj të dhambe. Wallahu la yahdi al-qawm al-kafirin. E Allahu nuk e udhëzon në rrugë të drejt popullin qafir. Allahu mustafa fitune, ja rabbel alamin. Tani dhe zërta ta shpjegojmë në mënyrë të përgjithshme me fjalët e dietarëve, pasaj të ndalim diçka me fjalët me mësimet më praktike të cilat kemi mundësi me marrë, dhe megjithëse rezumeja e ajetit është kjo të cilën e përmendëm nga fjalët e përgjithshme. Thot Imam Ibn Kathiri rahmetullahi alejhi në tefsirin e tina, vëllimi 2, faqe 461, në shpjegimin e këti ajetit të thot, kanë ardhë shumë hadithe nga pengamberi jonë sallallahu aleyhi sallem dhe zërë vini rejë kësajna. Imamat e sunnetit janë shumë të zëllshëm, shumë përpikt, që ku shpjegojnë diçka me njerë me thanë, ka thonë pengamberi jonë sallallahu aleyhi sallem. Për qëfar ashtu ju dhe zërë, që mësë milan hapsir tekave në shpjegimin ajetet. O shumë rëndësi që ajetet, fjalët e Zotit, mu shpjegun nga fjalët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Nga se ka mundësi mu mor objekt tallje, objekt luajtje. Sikur që e shohim njerëzit. E kap një ajet, e copton një ajet, shkon atje e bën copy paste një ajet. Kjo është shumë e rrezikshme. Njeriu duhet me ditë një ajet kur e lexon. Ti mundesh me lexuar gjithë ditë Kur'anin, por kur vjen te shpjegimi, duhesh më pas alarm të lartë. Shkojë këto dietar janë shumë të mëshëm. Që janë maja inteligjencë, s'ka më të mëshëm se dietarët e muslimanëve. Allahu i qof i knaqur me gjithë ata. Këta njerëz vëllazë janë të mëshëm, ju punon truni, që shka thonë Imam Dhahabiu për disa vërtet dietarëve, si Ibn Hazmi, Abu Hamid al-Ghazali, Sheikh al-Islam al-Taymiyyah, kanë këta njerëz vujn pi trunit. Kanë çot shumë trun kanë. Inteligjencë, andaj është çuajt inteligjenca në gjuhën arabe kur nomrin kulmin zarm. Edhe të na e përdorin, zarm ishte njëri. Inteligjenca e disa dietarëve është zarm. Don, i djeg gjatë minjë herë ha. Sunë është të tjaj asë rajna me shlu, asë kur gjo. Pse aj, minjë herë, shajtë do vëllë palidhe, sa kur gjo kjo. Zarë, me gjitha ta, kur të vjenë fjala për nga meri së sellem, ata ketë në shtrohën, s'ka dhe fjala. Andaj, Imam Shafi ju dhe zënë një ditë për ditëve, vjenë njëri dhe vetë një fitfa. Dhe dhja ja fitfaja. Në ndërko, aty për aty, vjenë një tjetër, një talebe. Edhe i thotë, o imam, në këtë shka dhave fetfa, në ka arë hadith nga pengamberi së sellim, dhe ka kalzu hadithin, këj gjëmatli e prap ka insistue. Ka në hoxhe, ti shka thuesht tash? Dhe bak, ti u tha hadithi, prap ti shka mendon? Shka i tha Imam Shafiu? Tha ti mua, ma ke pa atë nishanin e priftave? Tja, priftem të dukuna. Tha tja, nuk i ti të gjush, ka të thonë? Ka thonë pengamberi së sellim. Ku folët mas pengamberi të lejtë sëllatë sëllam? Kur të vërtetohet hadithi, mshelën muhabetet. Me ditë se i e maja e inteligjencës, mshelën muhabetin. Po nuk e mshele, ta mshelë dikush tjetër. Thotë Allahu Gjellë Gjellalu, ja ju e ledhina amenu, ojtë se të kini besuar, la të rfa'u aswatikum, fa u kasautin nebi, ojtë se të kini besuar, musë ngreni zanin, mizanin e pengamit e selam. Se ju shkatron këtë veprat. Ju shkatron këtë mos e çon zonin kundër pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Shikoj Imam Ibn Kathir vezir. Minjëherë duke komentuar ajetin thot, na kanë ardhur nga fjalët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe e lidh me ajetin. Kanë ardhur nga pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam, thot Imam Ibn Kathir, hadithe që ndalojnë përmendjen e sadakajës, me ja përmend njerit me e mundue. Por shemu ka ardhur hadithi nga Abi Dharr, hadithin që kanë dhënë Imam Muslimi nga pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam, se ai alayhi salatu wasalam ka dhënë hadith. Thalathatun la ju kellimuhumullahu jaume l'kijameti wa la janëdhuru i lejhim wa la ju zekihim wa la hum adhabun elimun. Ka thonë për nga mbërja lejtë salatë e selam, tri njerëzve nuk ju flet Allahu ditën e kiametit. Nuk ju flet. Kanë thonë djetarët nuk ju flet, pra nuk i mëshiron, nuk i le muanku. Disa djetarë kanë thonë, nëse Zotit le muanku në akhirat, kam e të mëshiruat. Nëse, për shembull, Allahu na vao fitën. Allahu ta mundson thotë, o robjem, qëto gjunahe, pse i ke bo, o zot, e pshi, u mashtrova, ma fal, si të të laje me fol, do me të më shirue. Andaj hadithi që kanë nësaj muslim, se Allah u gjaj e merë një njerin nga dhejtit, edhe i thot, o robjem, qëto gjunahe, pse i ke bo, edhe i fillon, me fol, Allah u gjaj shfarë, thot, kure le mu anku, thot, o robjem, unë t'i ku më shenë dunja, të falin akiret. Më nëse zotit ta mundëson mu anku, është vepër e mirë. Andaj, nuk ju fletë Allahu si las me folë. A dhe ka arsure minun, ikse ufia, shuni dhe më s'folni. Pse më s'folni, dhe zërë? Sepse nëse s'tle me folë, a ki pa digan kur ti zdo me më shirue. Apo kur zdo fmijës mi a falë, të shu, iq më s'folë. A i munohet, më s'folë iq. Pse më s'folë, dhe zërë? Se kur i thu dikujt më s'folë, nuk du me ndëgju arsye iq. A kur ti thush, hajde, pse e ke pa cita? Kur t'ja nisë më arsye tu, fillon e më shirojë. Thot për nga mërë alej salat dhe selam, tre vetave, Allahu në akhirat, as nuk ju fol, as nuk i këshir, as nuk i këshir, me rahmet, sa i din ku janë, wala ju zekihim, e as nuk i pastron nga gjunaat, wala hum adhabun elim, dhe ata do të kenë azab shumë dhemshëm. Elim, më vëzër, vjenë Kur'an, elim, kur dhemsh, lodh shka e shpirtit. Elem, në Kur'an vjen adhabun adhim, adhabun elim, adhabun muhim. Apo, këto janë cilësit azapit. Azabi madh, gjenemi madh, azab që të pështërson, azab që ta këput loçkën e shpirtit, pimrena e një dhimbtën. Apo, andaj Allahu gjitha kërë ka vërën surën El Humeze, azabin, qëfar ka thanë? Ha? Të tali u alel efide. Ky azap u akal zemën, loshkën e zemës. Zotin arrujt nga azapi tina. Thot për nga meri alej salatu e selam, dhe ata kanë azap shumë të ranë, që u dhem shumë. Thot, Ebu Dherri, khabu e khasiru, men humja Rasulallah. Shiko dhe zër Ebu Dherri, njëherë nuk i ka thonë kush janë këta e Rasulallah, për e ka parapri fjallën e vetë, qëfar ka thonë? Ka thonë pas kanë dështu këta e Rasulallah, qenë kanë shkatruar, po kush janë këta? Shkëve të shkëtëm Allah miratimi. Jo, Rasulullah, unë e binda që së gjëa që shtu. A mu me ditë veç kush janë këta? Kush janë këta tre? Ka thamë për nga beri jonë s.a.s. El musbilu, wal mennanu, wal munfiku, silatehu, bil halifil kadhib. Tre veta. Nuk i folë Allah, nuk i këshirë, edhe kanë azab të madhë. I pari, ka thamë për nga beri a.s. El musbilu, a i cili elshon petku në vetë zhag. Isbal i thonë me elshu petkun zhag. Mirë po kjo vezër, që shka përmen Shejhul Islam i Mutejmije, edhe Imam Shafiu dhe të tjerë për djetarëve, se kjo është e kuzuar me qfarë, me mendje madhësi. Mendje madhësi. Arabët e kanë pasë zakon, vezër, që ta tua përafroj. A e këni pa këto mendje mdoj kër në vinë neve me kera, me sigurimi, kër kalojnë e blokojnë qytetin, se ti me bom i dalludhe, të marrë me veti. Se atu ka përci që ati, kush e të ku përci jo, zë? Një krye madhë. Një krye madhë që tu të me dalë në kam. Që se e malkojnë zemrat. E, këni pa kur venë me veturat, zeza, ekshtu me ratë, këtu jam me ndjemdojt. Arab, kur ka dash me kazu se unë jam këtu i pari këtë ketve, e ka vesh gjybën edhe e ka shlu zhag mi hecë. Zhag. Apo, sikur nusët kur e shlojnë zhag, e këni pa, shtu Arabi e ka shlu zhag me hecë, për me kalzu se unë jam këtu i pari. Për jam sa mi ka thanë, me remeton e ketë duke e shkurtuë. Shkurtoni jo, ju musliman shkurtoni. Apo, Arabo dhe zër, në kone për nga mësram, i kanë shlu musteqet, ja u kam lugojën. Musteqet i kanë shlu, ja u kam lugojën, për me kalzu se janë ki imam. Apo, dhe kjo ka qenë tradit dheri frikë në përvejnë tonë. I kanë shlu musteqet e mdoje. Mirë po musteqet dhe zër ka dalim. Mi shlu nga goja dhe mi shlu anash. Omër Khattabi ka pas musteqet e mdoje dhe ka lujt me musteqet. Apo, nuk i ka rrujt musteqet. Mirë po nuk i ka këtë pjesën. Ata i thunë sheri, pa ti ku pi. Dhe, qëfar ka dash me thonë Arabi kër i shlon musteqet? Me tut, si të shifës të tute. Edhe ka pas me shlu petkun. A në një ditë për ditë dhe Bubekër Sidiku i ka thonë, ja Rasulallah, mu pëmbim për ndodhët. A jam unë me në madhë? Ka thonë, jo, ti nuk jemi në madhë. Apo, pra, a i cili e lëshon petkun, pra, në kuptimin e mendje masis. I dyti, ka thënë alayhi salatu selam që nuk i fol Allahu, nuk e këshir dhe ka azab dhe nuk pastrohet. Wal mannan, wal mannan. Çfarë është mannan, vëzër? Ai i cili ja përmend njerit. Ja përmend. A na e kemi mori kujtohet të emrat Allahu në emër Zotit Gjellë Gjellalu? El Mennan. El Mennan. Që dhe më El Mennan? A i që tjep dhe të përmen. I vetëmi cili lejohet me të përmen o Zotit. Dhe njeri nuk i dhohet me Zotit. Ama njeri, a i kipa kur të përmen? Randohet. Të përmenim në studim, se në ka përmen se i të kutbi rahmetullahi alej, nga evropianët, se e kanë zbuluë se nga përmendja dhe madje nga vetë dhanja e parës, nga pipanës pasanikut, nga ana fukarajës, krijon krim. Nxit për krim, do ta shohim elen Allahut te bareke ve teala. El Mennan është ai i cili jep dhe ta përmend. Nuk e këshir Allahut ditën e gjykimit. Dhe i treti ka thënë pejgamberi alayhi salatu sallam, ai i cili e shet mallin turrit. Kjo është kjo e fundit, edhe kjo e parafundit, përmendja është me të madhe, por edhe kjo është wal munaf wal munfiqu sil'atahu bil halif al kadhib. Pashallahin, jo që e kam njet me shit. Por as nzor pak. Se kjo nuk javlen as me shit, thot. Kjo javlen me shku na hirat me ta. Ama nëzor jam. Rren, parasive të rren. Ti e veta, ka nëjë defekt. Po shfar defekt, jo, vla. Shfar defekt. Gjithë sa qka shet. Eshe, e vetë, nëse është përshimu pemperime. A janë të mira? Apo, thot, shëtit të shkon Turki, si du shqimë të simë të sketë më të mira që. Pa pare dhe të jam. Ti e këshirë 50 vjetë, 60 vjetë. Ku që është mentatina, dven mare. Mono shpejt e shpejt me dalë për duqanit, që mos të rejnë ala ma shumë, dhe me hija tjetër e rejnë. Kjo dhe zërë ka thënë alej sallatë sallam, a i cili rejnë, a i cili rejnë, tu bo beja Allahin, pasha Allahin dhe që të janë që shtu, ka thënë për jamë sallam, asë se këshirë Allah, asë se pastron, edhe a i ka azab të madhë, Zotin arujtë. Dhe kjo dhe zërë është përhap shumë, Allah ju zoft, ja Rabbel Alemin, dhe na u zoft të gjithve. Kjo dhe zërë hadith i parë, e që neve na intereson, ki i cili e përmend dhanëmën. A disa njerëve zër e përmend dhanëmën. E Ibn Qayyim el-Juzeyje, kur jemi të e përmendja. Ibn Qayyim el-Juzeyje dhe zër, dhe gjënë është atët. E përmendja dy loje. Kjo shumë në nësi. E përmendja dy loje. Një me zemër dhe një me gojë. Përshemull me zemër, që shqipje, thot Ibn Qayyim el-Juzeyje. Mennum bi kalbihi, një gajri e një sarri halehu bi lisani. Thot ka njëri jep pare, nuk ja përmend me gojë, ama ja përmend me zemër. Ha? Thot kjo nëse nuk e prish sa ta kajen, i afrohet në e prish. Që shqipje kjo? Kur ki njët manat se aj. Shumë alën me gjlis, ki nuk i thot kur gjo, asë unë të kumë një mu, asë kur gjo. Ama ketë në gjestët dhe me, ej. Po manaja mu abetër shuj se ti e di që unë të kumë një mu. Kjo dhe zër, thot i bënkaj me gjëzik, kjo e me përmend me. Ti njësh se jem bita. A ki e haron ku shumë biket. Apo ki e haron ku shumë biket. E është Allahu Gjellë Gjellalu. Pra një përmend me cila, shumë, nuk fol. Ama, demek, e munon me shikim, e munon me ndeje. Apo, dhe nuk e harron këtë vepër. Edhe e dyta është me ja përmen me goj. Të kumë dhanë, së ja dishe shqirin, së ja vleke njerit imet një muë, po të ishe bukë përmist, e kështu më radhë. Pse? Se kisi ka rasesh dhe ati. Apo, për shkat një mojsh atije? Më mu gjinë dhe një ardhët, për zorë. Dhe kjo vëzër, kjo ju ndohë dhe njerëzve që kanë prind, janë prind, kanë fmi, Mohamed. Thot, i ku më rrit, e ju munu, e kanë punu ka 4-5 pas orare, për mi rrit këto, thot. Këshiri, thot këto. As njani su më fol. A dinim se o vëzër kjo ka ndohë, se ki ka rrit me e këshiri kër plakët, si ka rrit për rrit Zotit. Vallaj, si ku t'i kishë rrit për Allah, ja kisha rrinit Allah o ketat, izmeqarja kishë bërë. Sigur këtë i kishë rritë për Allah, në emën të Allahot, me ligjën e Allahot, ja kishë ullë Allah, këtë i zmeqari, ja kishë bo. Ama ki ka rritë për veti, e kur ti rritë di kam për veti, jo për Allah, Allahot thotë, hajtë mush me nalë, thash. A e bane vetë po, pa hajtë kape, ta hek Allah pi zemre. Pse? Se ti nuk e ke bo për Allah, dhe zërë zdo pun shka zbohat për Allah, thotë i mënkaj me gjëzije, qa jotë këthejet në azap. E vla dhe ki, dëbohat azap. A di pse? Se ti nuk ki lidhë raport, se ti ki arru kusht të ka dhanat e vlat. Po ti që ke bo ti për me arda e vlat ndunjo? Qef. Ti ke bo qef, ta ka pru zoti e vladin. E që me që arrove ti, ti arrove Allah unë gjele gjelalu, e pasaj ankohemi, sum snakshir, sum do, nuk e ke rrit për Allah. Vallaj me pas rrit për Allah. Aj, tu kish bo, ty e njeri, ma i nga zgish guzu me livrit, pse? jo pse tutot tije, pse ju kishtu të Allahu Gjellë Gjellalu. Ju kishtu të Allahu. Ama të jatë me ajete së në nalë. Se dhja ajete me hadithe së në nalë. E me shpu dhe avon me nalë, se si ka dy vjetë. Ja, e ke kure ke pas, dy vjetë e ke cilë. Ama shtash ajtë cilë tije, e për mësë me arnë këtë gjendje dhe shfarë du të me va, thët Allahu Gjellalu, atë tup të ilu sadakatik. Mësi qoni hu sadakaja. Se ti ka mundësi investon shumë. Këtë imrën e investon një evlad. A e evlad i qka të banë? A i gjumë. Këshirë thot që këtë shpia e pleshme, ma e mira ishë, valla po ma e mira. Nuk jam unë e thot asë i gjalli që e qoj babën tem ka 100 euro. Ja, një mija paguj. Ma nuk jam të li far njeri. Kjo qka rekomendohet dhe zërë? Se oprish njeri. Oprish. Andaj dhe zërë, prishja e sadakajës është, dhe përmendja e sadakajës është, prebreve shka e prish veprën. Në mustedin e Imam Ahmedit, nga Ebi Darda, radiallahu anë, nga pejgamberi jonë, sallallahu aleyhi sallem, ka thënë aleyhi sallatë dhe selam, la jetë khullu lë gjennet e akun, wala mudminu khamrin, wala mu kedhibun bi kaderin, ka thënë pejgamberi aleyhi sallatë dhe selam, nuk futët në gjennet, a i cili, nuk i respekton për një të vetë, edhe ai i cili e pirakin panal, edhe ai i cili e mohon kaderin, edhe ai i cili i përmen veprat. Ai i cili el men, i cili i përmen veprat. Çfarë do të thonë i përmen veprat? Do të thonë ja zën kryen dhe ja mundon me sadakajën të cilën e ka bërë. Thot Imam Ibn Kathiri rahmetullahi alayh, thot mu për këtë arsye Allahu xhelle xhelaluhu na ka lajmëruar në këtë ajet që njeriu të ketë kujdes që sadakaja që e jep mos t'i prishet, dhe prishja bëhet me përmendje dhe me mundim. Me prishja bëhet me përmendje dhe me mundim. Andaj Allahu xhelel xhelal ka sjell këtë shembull në Kur'an për i cili i ngjan në njerit që jep sadaka, jep parë nga parët e veta, por nuk i pranohet Allahu xhelel xhelal. Ti e bën veprën, mos pranohet, por tu pranu ka kushte. Thot Imam Ibn Kathiri, thot Allahu te bareke wa taala, mos i prish një sadakate juve si kur a i cili jep për sy e faqe. Thot Imam Ibn Kathiri, si kur a i cili jep që ta shohin njerëzit, ha, që ta shohin njerëzit dhe ta lavdrojnë njerëzit dhe që të njihet në mesin e njerëzve me cilësi të bujarit që njerëzit të falenderojnë. Kipa vezër, shumë plot për njerëzve që japin, ato nuk mundën me eduru që njerëz pës me audit. Apo, për shemë, plot për njerëzve, nëse lipët, minimu një familjes. Edhe për shemë, e dëgjon duke thanë, thot, minimu familjes, ha? Atë parën herë, kua e para herë, thot, që i një mu? As një selam se ka quë. Dhe më thonë, ki përkani ka një mu? Për vetin e vetë. Jo, thot, dërsa të najdije. E kjo vezër, qëfar është? Kjo mundim. Thot Imam Ibn Kathiri, au ju kalu innehu kerimun, wa nahwa dhalika min al-maqasid ad-dunyawiyyah ma qat'i nadarihi an mu'amalati Allah wa ibtigha'i mardati wa jazili thawabi. Thot apo ç ti thon yjimert, ç ti thon yjimer. Kjo është shumë interesant vëzë, se ka njerëz që thotë dhe shprehin, plot njerëz nuk e shprehin, ka njerëz që thotë duam me madit, duam me zlis me madhan kryevenin, a jam unë që ja po duam, thotë Imam Ibn Kathiri, apo për qëllime të tjera të dunjajës, se të janë shumë. Apo, organizata, shoqata monetare, me dalë televizor, me folë televizor, me përfitue nam të njerëzit, me fitu like të njerëzit, mish për la parët, mja u la parët kriminelve, kjo pa dhe zërë, për me kasit dunjajuje, të cilat janë qëllime dunjajës, ja jep zoti, a ke li po, që mërë. Thot Imam Ibn Kathiri, duke mos shikuar se raporti është me Allah, sadakaja jepet për Allah, e as duke mos kërkuar kënaqësinë e tij. Andaj tha pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam, sadakaja e shuan hidhrimin e Zotit. Jo ajo çka e bën ti për veti. Jo atë çka ti e shuan flakën e famës tënde, jo, por me e shujt hidhrimin e Zotit, Zoti mos më kanë i dhunshëm me tyje. Thot Imam Ibn Kathiri, dhe nuk e presh shpërblimin e Zotit në ahiret. Mu për këtë arsye, tha Allahu xhelel xhelaluhu, wala yu'minu billahi wal yawmil akhir. As Allahu ta ditë gjykimit si beson ti. Sotin arruj. Thot Imam Ibn Kathiri, pastaj thot Allahu Gjelluala e ka sjell një shembul që të ne përafron neve se si duket shembja dhe rënimi i sadakajes, i cili ka ardh me gurin e lëmuar me një shkam i madh, i cili nuk ka vrima, emles. Emles do mënë s'ka vrima, s'ka ka me ije, vrima. Thot, ky njeri e ka mbush këtë shkam me pluhur. E pluhur dhe zrashtë të shka i jep. Aja ka mbush, e ka mbush, e ka mbush. A ma mrejna, dhon, nga se... Shikoni vëzër, 261, methelu ledhini unë fikune e muale unë fise e bili laj, ke metheli habbe e mbetet seba e senabin. Te ajë cili pranohet sadakaja, qka ka përmen zotin një kokër? Një kokër, 7 kali, 700 kokëra. Pse? Një kokër, në tokë pjellore, një dru i madhë. Mirë, 700 kokëra, në mërmer, një shi, as një asjet. Qka është më nënësi këtë vëzër? Qa është më nënësi? Zemra. Zemra. Këtu një kokër i ka pru 700. Këtu 700 një shi i ka la. Për çfarë arsye, vëllazër? Se toka do të më kanë pjellore. Toka do të më kanë pjellore. Thot Imam Ibn Kathiri. Shembulli këtij është si shembulli njeriu i cili e ka mbush, pra ka dhënë sadaka, është sikur shembulli i shkambit të madh, i cili është me pluhur, me shiun e parë, i cili vjen vrrullshëm, me fuqi të madhe, elen salde. Thot pra elen ky shkamb, elen ky shi shkambin that. Çish ka fillim? Sigur mos më pasdon kur gjë. Andal kur del para Allahu xhelal xhelal asni vepër s'ka. Asni vepër s'ka. Dhe shir s'ka me çka më shpëtuar. Pse? Ky thot uni ku mbave do pun, ama si jua për Allah. Nuk i ke bë para Allah. Andaj pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam ka dhënë hadith, hadithin sa e kemi përmendur Buhariut, se i pari çka futën në xhenem, ha? Është ai cili di Kur'anin, luftari, edhe ai cili jep parë. Pse me këto kallët? Pse kjo është krepsa e xhenemit, vëzë? Se këto e kanë bën i punë, kanë fitu shumë nam. Shikoj vëzë, ke vërtet, këto kanë shumë nam. Alimi, humanitari, edhe luftari, këto kanë shumë nam, kanë pushtet. Ki mundet me ta sill çish doje. Ama Allahu çka kemi bëj. Allahu xhelal xhelal. Thot Imam Ibn Kathiri, "Bal qad dhahaba kulluhu." Thot kret të dhënat që i ka dhënë kret parët që i ka dhënë, i kanë shku kret. Thot dhe këdhalike a'malu l'murain të dhebu vë të dhmahillu inda Allahi vë in dhahara lehum a'malu fima i rën nasu këtë të rabi. Thot, këtë pun që i kanë ba, ata që ka punojnë për si e faqe, shkojnë dhe shkatrojnë dhe zbuglohen dhe nuk mbetë të Allahu asni sen. Edhe nëse njerëz vë ju duke që ato janë të boshën pun. Filo, këtë po disa njerëz? Bile ka njerëz i kanë shpalë gjenet li, pitash të kanë gjallë. Kush thot, po kush dishon që janë gjenet li, kë janë gjenem li, thot. Kush guxon dhe do të më arrënua ti punën. Po do janë bën njerëzit, janë bën njerëz që i din krejt me gajb. Me këtë vënë kush e ka xhenet, kush e ka xhenem. Zoti na ruaj. Allahu na ruaj. Pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam nuk i ka njoft disa prej munafikave. Pejgamberi Allahut Muhammed alayhi salatu wasalam në saf të parë, Ibn Selulin e ka pas, i ka fal xhenazën. Në saf të parë ka pas munafika, Allahu i ka thonë ti do po ti kallzoj, do s'ti kallzoj. Si ka ditë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Nuk i ka ditë. Por çfarë arsye? Se ne nuk e dim gajbin. Pa ka disa këti din. Këti din. Kjo është një problem i madh, vëllazër. Sikur do të ishin këtu në xhenet, sikur do të jetë që ishin këtu në xhenem. Pika e dy, Allah. Pika e dy kam ndal, ti nuk e di për veten tan. E kimë ditë për dikant tjetër, Zoti na ruaj. Thot Imam Ibn Kathiri, thot për këtë arsye tha Allahu te bareke ve teala, këta njerëz nuk marrin kur gjallë për kthimit në ahiret. Shikosh çka thon. La yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu. Shikoj vëllazër çfarë shpreje kuranore ka ardhë dhe kurane dhe zër e përdor portretizimin. Ta shi është se e pa mja dhe zër e qonë informatën në skajnë mërë lartë zemrës. Që ka thamë? Lajek diru në alashe i mimma kesebu. Këta së një këthejnë kur që ishë parët e veta. Ka thonë shumë, donë mi këthi në akiret, ti shëndroje për shpëtimin e vetë, së mundët. E kini pa dhe zër kur blokohën këto kriptot? E va shkumë, thotë. Habe këshyre, thire një specialist. O, Allah, thot, pa në shku. Atë pas kanë shku, a ka mënirë me këti? Ska mënirë. Qysh më ska mënirë me këti? Po ska. Me gjithë në këtë dunja dhe zër, i bëhat qarja. I bëhat qarja. Mun është me thirë t'i kanë. Ama shumisët e rasëve, kur dojë t'i kush me t'loku, së në qelë kur qysh. Aba, po pare me në dhe zër, kër Allah, o, thot, ska më, së një nëzirë t'i po parë. S'kimi nëzirë. Shiko që ka përmenë shprejen, laja këdirun. Munohë dhe ku janë punë të mija, i ku mbaun e të punë, laja këdirun. Cilët, pështilët, së një këthe. Shiko që ka të dhe Allahu gjerë. Lezënë, Kur'an dhe zërë, Kur'ani, vallaj, për nga meri jonë, sallallahu alajhi wasallam, me dy ajete, tan natë ka lexu. Dy ajete. Sepse në çdo të lexuam i ka ardhi mana. Çdo të lexuam i ka ardhi mana. Çdo të lexuam është afruar Allahu xhe lavala. Lexoj këtë ajet. E Kurani, Kurani lexohet harf për harfi. Kurani shijohet. Kurani andaj ka thënë mesan, Kurani këndohet atë zot. Me ta kanë, me ta kesh. Me ta jeton emocione. Ti nuk mundesh me kuptuar Kur'anin se s'kan me ta. Kurani e përmend xhenemin ti rri dru. Allahu xhelalu tha, sikur munafikat. Khashab, dru. Nuk lëviz fare. E zë këta e bëzë. La yaqdiruna ala shay mimma kasabu. Kan bo vepra, presin mi u kthie. Po tu ngum investu. Cristian. Kish kush ti ka prek? Kush ti ka prek? Ti ka prek përmendja dhe riaja, syefatësia dhe mosbesimin Allahun dhe mosbesimin ahiret. Elusve Allahun që Allahut na i ruan veprat tona. Thad Allahu Jellu Ala, Wallahu la jehdil qawmel kafirin. Allahu nuk e ullzon popullin qafir. E këtu vëzër ullzimi, qëfar e ka për qëllim? Ndu një, s'ka ndit qish me dhanë. Në ahiret, s'ka rrug për minzirë. S'ka. Nuk ka rrug për minzirë. Andaj shiko sa është më rëndësi imani. Me pas njëriu imanin e shnosh, me pas akidën e shnosh, me pas të uhidin e Zotit gjellë, me ditë që pa këta zban kusha do bi. Andaj në shpeshe kemi përnoj vëzër. Shumëzimi veprave, shumëta, pa iman, pa të uhid, pa njësim Zotit, pa kullohu Allahu ehad, o shumëzim me dzero. Ti ki po plot vepra, po. Kuri shumëzon me dzero, për shembull, ki bashum 0, 0, 0, 0, 0, 0, apo vepra tua. Qysh marrin këto vëzër mana? Këto marrin mana nëse janë zeni numër njësh për para. Apo, o më ti mundesh me i bo 1 milion, e hek njëshin, apo, ti thot i e dështu. I e dështu. Kështu vëzër shumë për njërëzë në khirat, u hej këti mani, s'kanë pas i man, edhe kejtë 0, 0, 0, 0. A e këpëton se e tjeshtë, vëzër? Shumë e tjeshtë. Ruje i mani, mësoje i mani. Edhe lufto me rujt ata që ka Allahu të ka begatu prej besimit Allahu të pastër. Sepse pak vej për një kokur Allahu thot 700 pse. Po thot ti më ke besu mua, ti më ke adhuru mua, ti shumë ke barë tak mua. E lusë për Allahu që Allahu të nabam për besimtare. Kjo në vëzër shkurtimisht prej shpjegimi që ka përmen Shejhul Islam Ibn Kethir Rahmetullahi Rahmetullahi Alej. Tani vëzër në kanë gjen edhe diçkan nga fjalet e bashkohorve prej komentit të djetarëve që kanë jetue prej viteve të afërta me neve dhe është hoxha i njohur Sejt Kudb Rahmetullahi Rahmetullahi Alej. Në komentin e këtë ajeti lezër tek fjalë Allahu te bareke ve teala el men wal adha, Sejt Kudbi në librin e tij Fi Dhilali al Quran thot dhe përmendja të mirave është një komponent e urryer të njeriu, një komponent që e bën njeriu të poshtër dhe i shkakton njën të poshtër dhe rënuse dhe shkelse dhe shtypse. Qenja njërzore, tani do të mundona me afruhe shpejt nga fjalët e Sejt Kutbi Rahmetullahi Alej. Thot, qenja njërzore nuk i përmend të mira që i bën ndaj ati që i përmend pos duke kërkuar lartësimin e rrejshëm. Kjo është vëzë kur hinë nefës njëri. Pse i të përmend? Por me të kalzusë unë jam maj malë se ti. A ma të si e maj malë se unë. As njënë nuk është maj malë se tjetëri. Pos me dëvëqëmëri. Pos me dëvëqëmëri. E pse përmen? Kur ja përmen është dikuj dhe veprën. Qëfar do veprën që i përmen për të një mumës? Ti e të dashë mi kalzusë e ti e maj malë se aji. E kjo në nefësi e u rengë të alëzër. Se njëri zdo mi thonë që jo dikuj maj malë se aji. Apo, thot imam, dhe thot Sejt Kutbi Rahmetullahi Alej. Mësta qujmë imam se pastaj edini se si presin. Gati. Au rëghbetën vi idhlalil akhid. Thot apo, thot jep e përmen për ta nënçmuar marsin. I thot unë të një mova, ma rinventan. Mësë dil thot kuse ki venin. E kuse ka ki venin? Risi fukara, në qosh a gjë. Mësë qohë e kërkush. E kemi përmen, dhe shpesh. Ne kemi përmen, ajo duke si hajgarë, pa jo, valla, ja shumë realitetë, dhe. Më shumë e kiri po kërë janë besimtarë, më në janë besimtarë, më në muslimanëve. Nëse o pasanik, qohët keq ajtori janë kam, keq pia qohët në kam. Ka artët ki vlaj i devatëshëm, vlaj e be Hurajrës. A gjeni dhe gjuhë, ki thot a i devatëshëm, Allah. Vjen një fukara, s'ka të holla, po ka mund që i devatëshëm. Shlivrit kërkosh, ole, ole, dhe marë që të verë, atë këdush. Kjo është pështërsi, Kjo liksi, pse? Se varfëria dhe pasuria nuk e përcaktojnë devotshmërinë. Andaj tha alayhi salatu wassalam hadithin se kanë xhirë ma muslimi. Një dirhem ja ka shku një mive. Një dirhem ja ka shku një mive. Se ki njani, një e ka një dirhem. Ka mundësi, ka posë, dy dirhem e ka dhonë një. Njani ka dhonë një mi për një milionve. Cëllë jam e mirë të zotit? Njani ka dy, jep një. Njani ka një milion, jep një mi. Ja ba, njani thotë unë një mi, këmë dhonë, po ti një milion i ki, jo vla. Një milion i ki. Ti a di sa gëzon për jasoj shë e ke dhonë. Dërsa ki ka dy e ka dhonë një. Cëllë jam është ma shumë. Po ku është sinceriteti? Po ku është thot Sejt Kutbi Rahmetullahi Alej, thot, apo përmend njeriu të mira që i ban që t'i ktheje ftyrat e njerëzve ka vetja. Dhe kjo dhe zë kthimi ftyrave ka vetja, Zotin arrujt të gjithë ja Rabbel Alemin. Po sidomos njerëzve që janë publik, me përgjëtësi publike, me përgjëtësi shoshërore, që dalin në publik. Kjo është shumë problematik dhe zot. Që ti t'knaq reflektori, që ti t'knaq kamera, që ti t'knaq ku njerëzit thonë, kjo është aj. E kjo, kur t'ja njëse nefse dhe këtu me hinë labirinte, o probleme e nëzirë. O shë problem pasaj mi thonë, ki frika lo. O shë problem pasaj mi thonë, po ti si diketo lo. O shë problem pasaj mi thonë, qyre, ti ki dalë në televizor, po ti se meriton, jo në televizor, ti se meriton asë në mahal me dalë. Po ti si ki dalë në televizor, a kit problematik tjetër, se mos ka me standard, o dhe zë. Sot nuk ka standard me qka dilët dikun me folë. Me qfar standardi? Me qfar standardi? A ka dikun standard? Se që këta du të me plëcu për në, s'ka. Kusho ma i shpejti, kusho ma i forti, kusho pushtet ma shumë, kusho e një dikan. Atë personin, atë njerin. Si cili njeri, si cili e ko ka një njeri dikun. Ama të zoti s'kemi kërkan. Po zvevrat e mira. Thot, Sejt Kutbi Rahmetullahi Alej. Thot, atëher. Thot, përmendja është këthim ka njerëzit, jo për Allahun Gjellë Gjellalu. Dhe gjënë tani, kjo është një përshim shumë fenomenal. I mrekullueshëm. Thot, Sejt Kutbi, të gjitha këto ndjenja, të gjitha këto nënçmime, thot, nuk ndizën të një zemër e mirë. Të besimtari s'ka të madin, leta dije, i kumë dhanë, s'ka, të zemëra e mirë s'janë këto, aje ka Allah. Aje thot, o Zot, ti dhash, tash për ti i presë. Ti mi shtonë muë. Ja jep fukaraje si drejtojt Allah, dhe Allah pranoj. Ja jep fukaraje si drejtojt Allah. Kjo sadakaja, Allah në bëfitene. Thot, wala të khturu ke dhali ke fi kalbi minin. Thot, dhe as nuk i shkon mendja besimtarit që ta mundoja atë qka i ka thonë. Dhe gjënë të një qka thot. Thot, nga kjo, nga kjo kandë. Thot, sadakaja, e cila është me të përmendme, bëhet mundim për atë qka jep, edhe mundim për atë qka merë. Dhe mon, kër njani e përmend veprën, bëhet mundim edhe për këtë që ka thonë, edhe për këtë që ka morë. Hajde për këtë që ka morë. Po këtë që ka dhanë, qështë bëhet mundim për këta? Do gjënë që ka dhëtë. Bëhet mundim për këtë që ka dhanë, për shkak se në nepsin e ti, e ndez kibrin, krilartësien dhe me një masien. Kjo mundim, o dhe zë. Vëllaj, njeri kibrin së në ma. Njeri kibrin së në ma. Mukon që e kishë majtë që a kishë gjegë Allah me zarë. Nas jena qenja që muna me bo kibër. Na jetoj me oksigen, me buk, me uj. Na jena qenja që kajna, që qeshmi. Na jena qenja që me nalon vetë dy muj, mund është mukon mu bo budal, komplet. Apo? Na jena qenja të varfura. Kjo qenja, ku e marrë me një masijën? Ska me një masijë. Andaj dhe Ali Salatu Selam, adhin se kanë gjithë ma muslimi, një kibër i vogël, sa kokra ma e vogël, nuk e lem busimtarin me hije në gjenet pitë parve. Pa tjetër du të me hije në gjenem, me la. Pse? Se kibërin së ne majnë, dhe zërë. Kibri o i ranë për nefsin. A i diku që e ma kibri në vëzër. Kibri në ma vesh një qenje. Allahu Gjellë Gjellalu. Allahu e ka emin el mutekebbir. A i cili e ma vetën me të madhë. Sa i është Allahu? A i e ma qilën? A i e ma tokën? A i ma universët? Ti shka ma? Ti me të danë që këtë gotë. Me e majtë një avë. Të pinjë të dora. Të pinjë të dora, s'ka mundësi, ka mundësi që e dorë. Zbohat, kur më të manë? Pse? Se e ke majtë një gotë 400 gram. Po me të dhënë diçka më të madhe. Amen. Heke kibrin. S'ka nevojë për kibër. Thot se i të kutbi. Ai çka jep dhe e përmend e munon kur ja përmend pse se janë gjallë kibrin. E kibrin sunë banti. Patjetër kimë largu një ditë. Thot dhe ja ban që ta sheh vllahun e vet të poshtërsuar parasive. A kjo është e lig. Për kushtim kur ti ja përmend dikujt. Hajt ka zëmë kërja përmen diku, qështë e shefa s'ka ja ke përmen? A e shatë që aja ma i mirë se ti, a e kundër ta. E kur ta shifë gjithë dikana, ndaj tha Abdullah ibn Mubareki, rahmetullahi alej, djetar, mujahid i madh, i muslimanve. Qëfar tha, kur e vetën i than, o imam, ti shumë e përmen këtë punën e mendimasijës, kibrit, qka o kibrit? Tha të menoj se ti ki dishka shka se kanë tjertë. Kibri vezët që të kthejet ketë. Zdo kibërli, zdo me një malë, ketë be ketë, mirë, thotë, ketë be falën ama. Si ti s'po di që të thotë mi u kalëzua, thotë, ketë din ama, unë e shka di. Qa di, Allah? Shka di ti ma shumë? O, thotë, unë edhe kur agjerojmë, ka hije be, Allah. Ka hije, thotë, edhe kur hullë. E kjo është ka ti menonë se se kanë tjertë. Kur ti menon se diçka, a e ke pa, ndaj thot Sheikh Lusamu te mie, kemi rastis që ka përmend këta minhaxhu sunne. Thot kemi rastis për njerëz që kurs rrin. Subhanallahu. Kur nuk rrin. Ama mund e mundon nefsi kur dikush tjetër e ka thënë vërtetën. Shikoj vëzë, ka për njerëzve kur nuk rrin. Mirë po, kur e fol tjetrit vërtetën, ki ja nis të ngushtuar. Po pse ki më e thon? Unë do të më thon. E këtu vëzë nuk ka të bë, këtu mo nefsi ka ije. Do të jone çka thot Said Qutbi. Thot dhe kjo ja ban me e pa vllavin e vet poshtër, e kjo e keqe për këtë çka jep. Thot, dhe ndoshta ja mush zemrën me nifak dhe syefaqsi dhe largim nga on Allahu te bareke ve teala. Pastaj thot, dhe shkaktohet përmendja i shkakton mundim atij i cili e merr sadakajën. Për çfarë arsye? Se ja thën nefsin. A na jemi turdhnuar mos me e thim muslimanin? Keni pa disa njerëz kanë dëshirë muslimanin me e marr thim. Thim. Ti rrithë thotë sa hartë dhe venjot. Pse o dhe zërë, ma di kjo ndodhe edhe e vladve diso ja bojnë. Ka qëfë të amaj vetëm thim, vetëm e shkel. O, a, subhanallah, a i di sa pasoja dhe zërë e njerëzve, në një prej libreve që kam lexu, një numër i madhi kriminel dhe zërë, që janë bo kriminel, mafia. A i di që janë bo mafia kër janë rëfije? Ka thonë, unë janë bo mafiash, janë bo rrugash, se baba jam sa hartë në kasha. Ka thonë, o invalid, o ti t'i zbosh kur gjo, o ti nuk jebe njeri, ki për me vërtetu që ta u bo kriminell. Për mi ka dzu botën se ka dhave se dhënë jam diqka. E kjo dhe zërë është rëzikshme. A i disa prindje, dhe gjonë t'i thonë, fjallë, liga, gjallit vetë, gjallë e ka, pse? A në e thotë, t'ja baj pak qefin babës. Ky, ka bo e vlatë, kini bo, o konë t'a ditë. Vjatë njërë s'ka dzojnë. O konë baba, me vladin e vetë, ka hi plaki. E ka gjuhi djallin. Pse e gjuhi djallin? Po do nuk kapi burnijes me mojnë dorë. Qëfar burnije? Qëfar burnije? Kur Muhamedi alayhi salatu wassalam ta nditin i puth të djemë të vetë, e nipa të vetë. Qëka burni? E jo burni me kriju kriminel. Se ajo pan kriminel. A da e shikosh ka thot? Thot, kur i apërmen, e then. E then. E ja thyn nefsin. Dhe kjo është e keqe. Thot, dhe gjënë shatë që ka thot. Hua min rëddi fiilin bil haqdi o l'intikam. Thot dhe eshtin atë qka e ka mor sadakajen që ja ke përmen atina, thot me të mor inati dhe me menu me të hakmar. Thot kini mem një moja ma atë më nënqmu shumë. E kur të nënqmuot njëri vlezër, qëfar kryot? Të hakmarët. Shumica. Tani du të përmeni edhe një gjëshja e ka përmeni Said Qutbi, e se kona kam barua, e që është shumë interesantë dhe se. Shumë interesant. Dhe gjënë që ka thot? Thot, disa prej psikologëve, hulumtues, në qështjën e nefësit të njëriju, thot, kanë ardhë në përfundim, se nga reflekset e natyrshme, shumë interesant kjo, nga reflekset e natyrshme në qenjen njëzore është, se kur dikush i banë mirë dikujna, ka gjujt një farë të armicijës të ajë që ka i ka bo mirë. Thotë Said Qutbi, disa psikolog kanë bo një sondaj, kanë bo hullumtim, kanë eksperimentu, kanë dhënë, si cili njeri që i banë mirë një kujtë tjetër, i ka bo mirë. Në ndërko, e ka gjujt një farë të kishka i ka bo mirë, që kytë të armicoje këtë shka i ka bo mirë. Ta armicoje vetë bë mirësin. Dhe kanë dhënë, kjo shumë interesanta. Said Qutbi thotë, unë të ta shpjegoj. Pse juve ju ka lanë, se të kanë dhënë, nuk o normal kështu. O njeri, njerin natyrshëm që shoh, i baj mirë, ndo. I baj mirë, ndo. Kanal përfundim nga thonë, jo, s'po ndodh kështu. I ban mirë, ki po mundohet me aktime të keq pastaj. Se e keni bën zakonisht ankohen. I bona mirë, ma kthej me të keq. I bona mirë, ma kthej me të keq. Se kish i bën për Allah. Ta kish bën për Allah, ishte i rupi pikë disikleti. Thot se i të kutbi, thot, dhe në shpjegimin dhe elaborimin e këti fenomeni, ata kanë thanë se a i cili i merë të holat, apo e merë ndihmen, apo e merë për krahjen, nga bamirësi, që i ka bo mirë, thot, e len marsin që të ndijet noksan, që të ndijet i mangët, para ati që i ka bo mirë. Ha, vazhdon kjo ndjesi e mangësijës, që të silët në nefsin e këti që ka morë të mira, ha, dhe mundohet më u barazu me ta, duke i bo sulm. Po, kërë e kanë shpjegu, pse fukaraja kur merë pare për një bamirës të zëngin, fukaraja këshirë më sulmue, pse sulmon zënginin? Ato kanë thanë, se ajë tashu një i mangët, edhe kjo mangësia veç e ha, më në thotë më i vogër saj, më i vogër saj, më i vogër saj, qësh me e mu që jam më i vogër saj, e sulmon. E pse e sulmon për mu barazu, dhëtë, ka dalë se na barabar jena? Dhe që në shka dhëtë? Li ennehu jesh uru daime me dhafihi, wa naksi i tijahu, sa i vazhdimish ka menu së është ma i vogël, sa i tjetëri i cili i ka dhanë. Ha, thot, deri sa kriohot armicia nga kjo ndjenë. Dhe gjone, thot, kjo ka mundësi i mu ka në vërtet në shëshrit ignorante. Dhe gjone, shëllë sejdi, rahmetullahi alej, Allah e pas përnu më shirën e tina, ja rabbel alemin. Thot, kjo ka mundësi i mu ka në vërtet në shoqëri të cilat nuk kanë islam, dhe ato janë shoqëri të cilat shpirti i islamit dhe ligji i islamit nuk i gjikon ata. Nuk lidhin punën ata me fe kurrë. Ha. Thot ndërsa sa i përket dinit të Allahu xhelle xhelalu, kjo fe e shëron këtë problem. E ka shëruar këtë problem. Thot, e ka shëruar vendosur në shpirtat e njerëzve se parja është parja Allahut. Fillimisht feja, çka kry këtë punë vëzër? Zengini i thot fukarajës, meri këto pare të lajt, që janë të mijat. Edhe zengini t'ja ka thanë, edhe fukarajës. Andaj tha Allahu, fe atu min malillah, jep një fukarave pi pareve të lajt. A nuk tha këtu parja jotja? Parja është e jotja veç në akhirat me këtish përblimin, kaq. Sa i përket ti me fukarajën, këtë parja lajta, jo, realisht parja lajta. Por Allah për me shpërbli, na jetë tjetër dhëtë parët e tua, që ti ta mërë shpërblimin të Allah. Por, në këtë dunjaj është parë Allah. Të gjithë ka dhëtë. Islam e ka shëru këtë problem. Si e ka shëru dhe zërë? Me shërim shumë efektiv. Ka thënë e para, ka thënë, se parët janë të Allahit. Do më thënë, postieri. A ka mundësi, për shimu, ti shkone e porosit dikan. Shimu e porosit, më së përmemi tash firma mi u bare glam. E porosit një diqka për një pikine, pi Indije, pi Amerike. A mundet ai posieri me thon bojë vllah e di ekipin eve. Po na ta kena prua. Po ja vallas pagë prua, sikun paguaj vetë. Ti postier, ti paguosh për këtë punë. Ti je postier. Postieri, ai i cili e bart. Çka ka me këtë, çka e ka paguaj? A keni pa dikun ndonjëherë posta me thon? Ata kena prut mirë vllah. Po çat mirë vllah, ne di çka komporozit, vetë komporozit. Ke cilësit performanca, ke vetë di. Ti ma ke prua, sa kushton kësha me ke prua? Çe e merri? Ne na postiera vëzër, na vetëm e bartna, pin tok, pi që saj bache, ti as t'ka dalë, apo, meri. Që ka që? Ku jetë kibri? Ska kibër. O shkit pare e zoti, gjele gjelele. Dhe që ka dhëtë. E para, islam e ka shuru këta si. Pari Allahot, në parët e huja, ska me përme. E dyta, se rrisku, krejt, qka egziston në mesin e atyre qka kanë, o rriski Allahit. Pro zengini, e ka obligim kur t'ja jep fukarajës mi thonë, ma mundsoj Allahu me t'ni mutije. Qëtë e ka obligim me thonë? Kur t'ja jep zekatin. Këto janë pare të Allahit, meri se ma ka obligu zotin me t'i thonë. E pa, e dyta, pas e qëpër ka thonë? Ka thonë, dhe kjo është hakikat që nuk e mohon dhe nuk ka mundësi me vendosë në diskutim, pos një ignorant i cili nuk i din shkasjet e riskut. Kush mund të më vuhuzë zengina ti ka bëu Allahu zengina? A mund të më vuhuzë kush? Tha, ani ti ditë kur e pa Aliun fukara. Alia ka pas zgjendje, do bëhon kritike financiare. Mun as shumë fukara, po edhe shumë zengin. Jo. Edhe disa njerëz që kanë thonë, "O Ali, radiallahu an, ti je prisi muslimanëve, ti je djali i Haxhës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pse je fukara?" I ka thonë Aliu, "Zoti ka dhënë rrezikët. Do i ka kthim parë, do i ka kthim mene." Mu ma ka thonë këto. S'ti jap këtë. Si më nëvojti? Këtë me të dhona? Shka mundë që me të dhona këtë? kretja u hep Allahu Gjelluala kënë kandoje Sulejmanit, ja ka dhonë kret. Me gjitha ta i kanë met disa pa ja dhonë. Cilat janë ajo? Vlerat për shemë shka i ka Muhammed a.s. Sulejmanit ka posë ketë, me e gjinë e ketë i ka posë në shtrume. Për nga me lësëllam ka dosh me e gjek i blisi. Ka dosh me e gjek. Me gjitha ta për nga sa mësh ma i mirë saj. Pse? Së t'i jep kret. Asë njerë nuk t'i jep kret. E mi vëzër, rëskë kër vjen në ketë dunja, këtë e dina se mundet në bache të koktulit me dalë shumë ma shumë se a i meqmi. Apo, e qëtë njani farën, di gram men si ka. Ja mush bachen. Kërë e fër bachen teme. E sheni njeri ka men, ka inteligent. Krynë shkollë, apo, nuk i punon. Nuk funksionon. E pse dhe nuk funksionon? Sepse nuk shkon me ligjet që i njofë nëna. Nuk shkon me ligjet që i njofë nëna. Dhe gjani që a thotë. Të gjithë të riskët janë begati Allahu Gjellë Gjellalu, njeri ju s'ka ndorë të kur gjo. Dhe kemi përmejtë, dalimi mes pareve edhe riskët, si pas i bën kajim El Gjauzijës. Thotë, Sejt Kutbi, Rahmetullahi, Rahmetullahi Alej, thotë, nga se ne edhim në ligjin e natyres, ta një shikovës, ligjin natyres, thotë ne edhim se në ligjin e natyres, një kokër e drithrit, ja, për të dalë friti saj në fund, janë hargjuar takatet shumëta, ha? Ma e pak ta kanë takat i njerit. Kure ka morë zëngini dhe ka gjujtë mbaqe, e ka morë ditinarë dhe i ka shtim biznis, ma e pak ta që ka morë zëngini, ha? Pre kitë operacionit për mu rritë kjo pare, ma e pak ta që ka lëvizur zëngini, o shkishka e ka shti. Dhe gjënë që ka thotë, nga se janë bashkuar shumë fuqi që i ka krijuar Allahu Gjellë Gjellalu për me u rrit një kokër mbaqe. Si për shembull, ka thonë sikur për shembull dielli, si toka, si huji, si ajri, asnjëna sa insanit. Ti e ke morë kokër dhe ke gjujt mbaqe. Çe ka ç'është pejt pitije? Edhe e ke lënë. Mirë, ç'kjo kur zhvillohet, edhe Zoti ta mush mbaqen. Kush ka vepruar këto vëllazë? Dielli. Uji, toka, ajri. Ti ç'ka ke bë? Ti vetë ç'ke këshit. Apo, edhe ke thu, a kjo për 3 muaj këshira është ka të qetë. Po jo dhe të tisë qetë këta, Allahu Gjellë Gjellalu. E si mu nësh ata që ka e nëzirë dili, uj, toka, këti banë Allahu Gjellu ala, edhe atë kokën të ka thonë tije, ti me thonë kjo është e imja, së është e jotja. Wallahi nuk është e jotja. Nuk ka diçka që ka e kena na. Adhe Ibn Hazmi ka thonë, njeri asë trupin e vetë se ka. Trupin e vetë se ka. Ti shkon trupi joti, ti kështë mujtë mujnë me hek. Oso joti. Mu kanë trupi joti, në kuptimin e hakikatit. Do mund që ti ki pushtet plot mbi ta, ti se lesë mujnë me hi ati. O shka doje hi këto? Ti bjenë Allah u gjelore, a ardhë virusi pikine. Pse nuk i thave, e, ti ki ardhë pikine, unë jam këto. Në ki ba da, na këto që 700 vjetë, 1 milion vjetë. Po pse nuk e nale? Sepse është Allah u i cili vepron trupin tanë. Allah u gjelore është i cili vepron trupin tanë. Thot, se i të kutbi, rahmetullahi alej. Thot, dhe krahasoje me këtë kokrën, krejë tjerat prej prodhimeve. Apo, njëri ja ka mundsu Zoti me kriju një fabrikë, se nëse më shkojnë atë baçet. E ka mundsu Zoti me kriju një fabrikë. I ka nxjerrë do materiale çati, edhe rrit gjithë ditën. Edhe veç i prodhon makina. Ky hiç nuk livriz, vetëm me pulla. Apo njëri i marr disa artikuj, i marr pi Turqie, pi Kinë, pi Amerikë, i çet përpara dhe i shet. Çka bën Allah ki? Kur gjon u bën? Kuptimin. Ai mundin çka e bën i kthehet. Për shtatë biznesmen, për shtatë tregtar. Por realisht në shitjen, kush t'i bëj mysterit? Kush t'i bëj mysterit? Para me në Allahu që këtë dhe më thonë, më shkoni të ki. Apo, andaj risko, a keni pa vëzë kur dhe në treg. Si të mos tregët e moja, si tregët e Stambolët e kështë në mëra. 500 tezë gatë njëtin material e shesin. Ti me ta në dhu, këto s'janë të amanë, Allah. S'janë të amanë, Allah, këto. 500 veta, njëmë për një janë rënit, të e shqit njëtin artikull. Ama ato e dini ligjë. Se riske Allahet është ajo. Riske Allahet. 500 vete është një të artikull. Dhe kush banë të rektik të e di. Mu paskon që s'ka risk, a e kishë më shenë. Thotë, s'ka Allah. 499 shesin tjerë. Jo, Allah. Unë e kam riske në temë. Pse? Sepse Allah u gjelua e din. Shko t'i shtash blejt të shki. A ki po t'i kur ndrohet menja. Këshirë t'i dyqan, t'i dyqan. Edhe në fundë t'i blejt të shki. Por t'i o rasi. Por t'i o rasi. Parat që ka e ke Gri po, unë kam rastizë, ju këtë keni në rastizë, këtë i dim, dikant që i ki dost, o, thot, ki malë shqitët, badi alë, shka të dush folë, në të mshajtë, thot, kanë marë me blejë, pse, se di si malë i ka vlerë, e dyta, ojsa je ka papi, ligjit Allahut, se malë i shqitët, Andaj është rregull e pazari, çka dal në pazar shitën. Në pallavra shitën, keq shitën. E ku mo? Ku mo malli? Andaj se i të kodve thot, krasoj e keqa, fabrikat ato, çka ban njeri? Shumë pak ban, krasim dhe asoj çka ban Allahu te bareke ve teala. Thot, andaj, ajo e cila e bën njeriu është vetëm se e ka marr nga malli Allahut dhe e ka dhënë dikujt tjetër. E ke marr pi Zotit, ja ke dhënë fukarajës. Ti çka kimi përmend atina? Asti sen. Thot, pasaj Allahu te bareke ve teala ka përmend prej edebeve dhe edukatave dhe sjelljeve të cilat duhet të jenë në nefset e besimtarve, derisa që asnjë njeri i cili ka mundësi me dhan mos ta poshtërson atë i cili e merr. Allahu ja këto vëzë i ka bë edep. Ka dalë. Mos e nënçmo atë që ka merr, mos e nënçmo fukarajin. Fe kilahuma akilu min rizqillah, edhe dhansi edhe marrsi janë të hangër rizkun Allahu. Të ditë janë të hangër rizkun e Allahut, walil mu'tina ajrahum min Allah idha hum a'tau min mali Allah fi sabilillah mutaaddibin bil adab alladhi rasamahu lahum mutaqayyidin bil ahd alladhi ahadahum alayh. Thot Sayyid Qutbi, dhe me këta përfundojna, ka thënë dhe shpërblimi i atij cili jep është me këta. Nëse ai e jep pasurinë nga malli i Allahut, e thekson, ky është mall i Allahut, jam të dhënë për fukarajën në rrugë të Allahut, jo në rrugë të sherrit dhe haramit, duke ju përmbajt disiplinës dhe edebit që Allah e ka prunë në Kur'an, dhe duke ju përmbajt besës me të cilën ja ka dhënë Allahu. Cila besa? Besa është se ti ki punë me Allahun, jam me fukarajën. Ti ki punë me, ti kush shihet dikush në shef në punë, a i thuti ati kolegës tanë, ej, s'pa ke dhënë rrugën? Jo, e thot, që a me mugi marveshja? Jo, i mund ka ime kasit këtë që i mu vëzë. Kur ti e thirë dikan me punu, apo i e punëtor, merë njani me punu, qëfar do punë? Edhe ta shfilon një, cilë një 4-5 vetë, ati thënë, s'kan me të pagujt, kote kote t'u lohë, a mirështi me ta? Jo, vallaj, s'mirësht, pëse? O s'kan me punë me juve, në. Mu të mbledhë, vallaj, 100 kolegë këtu, dhe me thonë, ti sot zvjen roga. Ti thu, po, ju se keni bendorë këtë punë? S'kan punë, në, s'kan po marveshje me juve. Unë kam marveshje me shefin. Mirë vëzër, na kur i bëna punë për hir të Zotit xhel xhelal. Pse ju hipna robëve të Allahut në qafë? E Allahu thot, po ti jam me muki puna me këta. E jap edhe lipë pi mua. E na e japmi edhe lipë me këshillën atash. Hajde. Apo fol, po më lavdron e kështu me radhë. Andaj të Allahu te bareke ve teala, wallahu la yahdi al-qawm al-kafirin. Allahu nuk i udhëzon popullin kafir. Kjo vëzër ajeti 264, këtu ka edhe shumë ana të tjera. Domthonë nuk e kemi përfshirë të tërën, ajo çka e kanë përmendë dietarët është edhe shumë më e madhe. E lutim Allahun te bareke ve teala që Zoti i Xhel Xhelalu t'i ruan veprat tona, t'i bëjnë ato vetëm për hir të Zotit subhanehu ve teala. E lutim Allahun Xhel Xhelalu që Zoti i on te bareke ve teala t'i ndriçon mendjet tona me Kur'an, t'i ndriçon shpirtat tona me Kur'an. Na mëson Allahu te bareke ve teala që ta lexojmë Kur'anin atë ditë. E lutim Allahun te bareke ve teala që Zoti i on Xhel Xhelalu kujt që ja kemi çolluar Allahut na shpërblen, kujt që kemi gabuar ka qenë prej me dhe prej shejtanit. E lutim Allahun që Allahut na fal. Aqulu qawli hadha واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين.